สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู180ตอนคนรวยกับคนจนตอนที่2ครับพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่16นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของคนรวยกับคนจนก็คือเศรษฐีกับลาซารัสวันนี้เราจะมาดูต่อนะครับตั้งแต่ข้อที่25ถึงข้อที่31โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าแต่อับราฮัมตอบว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าได้ของดีสำหรับตัวและลาซารัสได้ของเลวแต่เดี๋ยวนี้เขาได้รับความเล้าลมแต่เจ้าได้รับความแสนนถมนอกจากนั้นระหว่างพวกเรากับพวกเจ้ามีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่เพื่อว่าถ้าผู้ใดปรารถนาจะข้ามไปจากที่นี่ถึงเจ้าก็ไม่ได้หรือถ้าจะข้ามจากที่นั่นมาถึงเราก็ไม่ได้เศรษฐีนั้นจึงว่าบิดาเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นขอท่านใช้ลาซารัสไปยังบ้านบิดาของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีพี่น้อง5คนให้ลาซารัสเป็นพยานแก่เขาเพื่อมิให้เขามาถึงที่ทรมานนี้แต่อับราฮัมตอบเขาว่าเขามีโมเสสและพวกผู้เผยพระชนะแล้วให้เขาฟังคนเหล่านั้นเถิดเศรษฐีนั้นจึงว่ามิได้อับราฮัมบิดาเจ้าค่ะแต่ถ้าคนหนึ่งจากหมู่คนตายไปหาเขาเขาคงจะกลับใจเสียใหม่อับราฮัมจึงตอบเขาว่าถ้าเขาไม่ฟังโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะแม้คนหนึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตายเขาก็ยังจะไม่เชื่อพี่น้องครับพระเจ้าตอนนี้มีความหมายหลายประการและมีบทประยุกต์ใช้ในชีวิตของพวกเราหลายประการด้วยครับเราขอต่อนะครับจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้จบลงในข้อที่24ครับเศรษฐีจึงร้องว่าอับราฮัมบิดาเจ้าข้าขอเอ็นดูข้าพเจ้าเถิดขอใช้ลาซารัสมาเพื่อจะเอาปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็นด้วยว่าข้าพเจ้าตรำทุกทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้เศรษฐีนั้นได้พบกับของจริงครับก็คือหลังจากที่เขาตายไปแล้วแสดงว่าของที่เราเห็นกันอยู่ในโลกนี้นั้นไม่ยั่งยืนถาวรครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นลมหายใจไม่ว่าเป็นสิ่งต่างๆที่เราสะสมไว้นะครับเศรษฐีขอร้องอับราฮัมจากนรกว่าให้ส่งลาซารัสมาช่วยเขาในข้อ24ครับเขาต้องการให้ให้ลาซารัสนั้นเอานิ้วจุ่มน้ำเย็นมาแตะที่ลิ้นของเขาแต่เหตุการณ์กลับตรงกันข้ามในโลกมนุษย์เศรษฐีไม่เคยสนใจแม้แต่จะมองดูชายคนที่มีบาดแผลเต็มตัวคือลาซารัสผู้นี้แต่ตอนนี้เขากลับอยากให้ลาซารัสคนนี้ที่เขาเคยรู้จักหน้าบ้านที่ก็ไม่เคยมองไม่เคยคุยหรือใช้ชีวิตดูถูกเขาตลอดมาต้องการตอนนี้ต้องการอยากให้เขาใช้นิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นพี่น้องครับเห็นภาพที่น่าสังสมเพชน่าสังเวชไหมครับตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เศรษฐีคนนี้มีชีวิตแบบไฮเอ็นครับแต่ขณะที่เขาตายไปแล้วชีวิตของเขานั้นน่าสงสารยิ่งนะอย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าในสวรรค์ครับลาซารัสจะไม่เป็นง่อยหรือเป็นแผลทั่วตัวต่อไปหรืออดอยากยากจนอีกต่อไปอับราฮัมก็เตือนเศรษฐีครับว่าขณะที่เขาอยู่ในโลกนั้นเขามีสิ่งดีครอบครองมากมายแต่ทรัพย์สมบัติของเขาไม่สามารถใช้ในโลกหน้าได้ทรัพย์สมบัติของเขาไม่สามารถซื้อเวลาในสวรรค์ได้แม้แต่วันเดียวเนื่องจากเขาเป็นคนอธรรมเขาเป็นคนที่หลงหายไปดังนั้นเขาจึงต้องตกลงไปอยู่ในบึงไฟนรกส่วนขอทานยากจนที่นอนตรงประตูรั้วบ้านของเศรษฐีมีสิ่งเดียวที่มีค่าในชีวิตของเขาก็คือความเชื่อและความไว้วางใจของเขาเรารู้ว่าขอทานลาซารัสเป็นคนที่ไว้วางใจพระเจ้าเพราะเหตุว่าเขาจากโลกนี้ไปแล้วเขาไปอยู่ที่อ้อมปกของอับราฮัมทูตสวรรค์พาเขาไปสวรรค์เมื่อเขาเสียชีวิตและสถานที่ที่เขาไปก็คือเป็นลักษณะของสวรรค์นั่นเองอับราฮัมยังได้บรรยายลักษณะของสวรรค์และนรกไว้นะครับในข้อที่26ท่านได้บรรยายอย่างนี้ครับว่าระหว่างพวกเรากับพวกเจ้าหมายถึงพวกของอับราฮัมกับลาซารัสกับพวกเจ้าก็คือพวกที่อยู่ในนรก มีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่เพื่อว่าถ้าผู้ใดปรารถนาจะข้ามไปจากที่นี่ถึงเจ้าก็ไม่ได้หรือถ้าจะข้ามจากที่นั่นมาถึงเราก็ไม่ได้แสดงว่ามีการแบ่งแยกดินแดนไปครับใครก็ตามไปยังแต่ละที่แล้วไม่สามารถมีโอกาสข้ามแดนไปมาระหว่างสองแดนนั่นเลยนั่นคือสภาวะความเป็นนิรันดร์ครับสภาวะที่อยู่ในแดนของผู้ตายซึ่งเป็นดินแดนแห่งความทุกข์ยากลำบากดินแดนแห่งการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกับดินแดนแห่งเมืองบรมสุขเกษมเป็นดินแดนที่เรียกว่าเป็นสวรรค์เป็นดินแดนที่บรรพชนผู้เชื่อนั้นได้อยู่ที่นั่นเราเห็นนะครับว่าสองดินแดนนี้ไปมาหาสู่กันไม่ได้เลยในขณะเดียวกันครับเศรษฐีก็ขอร้องให้อับราฮัมส่งลาซารัสให้ฟื้นขึ้นไปและไปที่บ้านบิดาของตัวเองนะครับพี่น้องครับเศรษฐีนั้นเชื่อว่าถ้าลาซารัสได้ไปบอกพี่น้องของเขา5คนนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้พี่น้องเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เศรษฐีได้เก็บเงินและสั่งสมทรัพย์สมบัติไว้ให้เขาใช้นะครับเศรษฐีก็รู้สึกว่ารักพี่น้องของเขามากอยากจะให้ลาซารัสฟื้นขึ้นไปแล้วไปบอกพี่น้องว่าสิ่งที่เศรษฐีเจออยู่ในขณะนี้คืออะไรอับราฮัมก็เลยเตือนเขาในข้อ22ว่าแท้จริงแล้วมีพระบัญญัติและผู้เผยพระชนะได้เตือนประชาชนเกี่ยวกับการพิพากษาหลังความตายแล้วเศรษฐีเองก็ได้ปฏิเสธพระคัมภีร์เดิมแล้วพี่น้องของเขาจะแตกต่างจากเศรษฐีได้ไงนอกจากเขาจะกลับใจใหม่และเชื่อฟังข่าวประเสริฐเชื่อฟังผู้พยากรณ์ผู้เผยพระชนะเชื่อฟังพระคัมภีร์เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าในท้ายที่สุดครับเศรษฐีเองก็พยายามที่จะขอให้ช่วยพี่น้องเขาจากการที่ต้องตกอยู่ในชะตากรรมอย่างเดียวกันโดยหวังว่าถ้าพวกเขาเห็นลาซารัสฟื้นขึ้นจากความตายพวกเขาจะเชื่อครับพี่น้องครับหลักฐานที่ปรากฏชัดต่อมาก็คืออีกไม่นานหลังจากที่พระเยซูทรงเล่าคำอุปมานี้มีชายคนหนึ่งเป็นขึ้นจากความตายครับและชายคนนั้นก็ชื่อลาซารัสเหมือนกันครับแต่เป็นลาซารัสซึ่งเป็นน้องชายของมารีและมาธาพระเยซูทรงชุบน้องชายของมารีมาธาลาซารัสผู้นี้ให้เป็นผู้เหยียดความตายจากอุโมงค์ฝังศพเลยครับหลังจากที่ลาซารัสตายไปหลายวันแล้วแต่พี่น้องเห็นไหมครับว่าการอัศจรรย์เหล่านี้นะครับที่พระเยซูทำไม่ได้ทำให้พวกฟาริสีเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นบุตรของพระเจ้าเลยแม้แต่น้อยการอัศจรรย์เหล่านี้ไม่ได้ทำให้พวกฟาริสีเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเลยแม้แต่น้อยพี่น้องครับเราเห็นได้ว่าในคำอุปมานี้พระเยซูกำลังแนะนำว่าเศรษฐีนั้นเป็นสัญลักษณ์ของพวกคอยสีครับเป็นพวกที่น่าขื่นใจคดพวกเขาไม่เชื่อพระคัมภีร์พวกเขาไม่เชื่อการอัศจรรย์และหมายสำคัญที่พระเยซูทำพวกเขาไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเยซูดูเหมือนว่าพวกเขาเชื่อธรรมบัญญัติของโมเสสแต่ในขณะเดียวกันเขาปฏิเสธผู้ที่จะมาทำให้ธรรมบัญญัตินั้นสมบูรณ์เศรษฐีถูกตำหนิไม่ใช่เพราะความมั่งมีของเขาครับเพราะความมั่งมีไม่ได้ช่วยคนรอดในขณะเดียวกันครับความมั่งมีอาจจะกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้คนไม่ยอมถ่อมใจความมั่งมีอาจจะกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้คนนั้นมีความรู้สึกว่าเขาเพียงพอแล้วแต่การที่เขาถูกตำหนิเพราะเขาไม่ได้แบ่งปันให้กับคนยากจนไม่ได้แสดงออกถึงผลแห่งความเชื่อความศรัทธาของเขาในพระเจ้าไม่ได้เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าในการที่จะให้ช่วยเหลือคนยากจนคนยากจนนั้นไม่มีอะไรเลยครับนอกจากความเชื่อพระเจ้าให้คนยากจนในโลกนี้ร่ำรวยด้วยความเชื่อครับแต่พระเจ้าได้ให้เรารู้ว่าคนร่ำรวยในโลกนี้จะรอดก็ยากเหมือนกับอูดรอดรูเข็มพระเยซูต้องการให้พวกฟาริสีรู้ว่าท่าทีและการกระทำของเขาเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้มีความสำคัญเพราะเหตุที่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะตัดสินชีวิตในอนาคตซึ่งเป็นชีวิตนิรันดร์ของพวกเขาข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้นะครับผมอยากจะนำมาสรุปเพื่อที่จะให้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่พระเยซูทรงสอนมาพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ใน1โครินธ์บทที่3ข้อ11ถึง15ครับเพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์บนรากนั้นถ้าผู้ใดจะก่อขึ้นด้วยทองคำเงินเพชรพลอยไม้หญ้าแห้งหรือฟาง การงานของแต่ละคนจะได้ปรากฏให้เห็นเพราะวันเวลาจะให้เห็นได้ชัดเจนเพราะว่าจะเห็นชัดได้ด้วยไฟไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ผู้นั้นก็จะได้ค่าตอบแทนถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไปผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทนตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟจงครับในวันที่พิพากษาเราจะไม่ถูกพิพากษาเนื่องจากความบาปของเราเพราะว่าฮีบรูบทที่10ข้อ17บอกว่าพระเยซูไม่ได้ทรงจดจำความบาปเราอีกเมื่อทรงให้อภัยเราแล้วพระองค์จะทรงพิพากษาตามงานกับตามงานที่เราได้ทำและสิ่งที่เราได้ทำหรือไม่ได้ทำในโลกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเยซูจะพิพากษานั่นสำหรับคริสเตียนก็คือการตกรางวัลครับการให้รางวัลต่างหากนะครับเพื่อที่เราจะได้รับตามสิ่งที่เราทำนะครับผู้นำที่ฟังพระเยซูในวันนั้นนะครับภายหลังกับกล่าวโทษพระองค์จนพระองค์ต้องถูกตึงบนแม่งเข็นพวกฟาริสีเหล่านี้นะครับปฏิเสธคำสอนของพระองค์อย่างสิ้นเชิงความมั่งมีและความรู้สึกตัวเองว่าตัวเองชอบทำเหนือคนอื่นของพวกเขาเป็นเหมือนบ้านม่านบังตาพวกเขาครับจากความเข้าใจของเขาว่าพระเยซูเป็นใครพี่น้องครับถามเราเองนะครับว่าเรารู้จักพระเยซูจริงๆแล้วหรือยังเรารู้จักพระเยซูจริงๆแล้วหรือยังอย่าให้ความมั่งมีของตัวเองอย่าให้ความรู้สึกว่าตัวเองนั้นดีตัวเองเป็นคริสเตียนตัวเองทำสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนจะดีเป็นม่านบังตาของพวกเราอาเมน